Schmidt. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 lutego, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wróciły wietrzne dni, gwałtowne porywy spodziewane są w całym kraju. Z powodu awarii kilka tysięcy mieszkańców chorzowskiego osiedla Batory nie ma ogrzewania. Bernie Sanders wygrał prawybory w Nevadzie i zaczyna być coraz bliżej nominacji demokratów w wyborach prezydenckich w USA. Przed nami kolejne wietrzne dni. IMGW ostrzega przed bardzo silnym wiatrem. Gwałtowne porywy spodziewane są w całym kraju. Zwłaszcza wieczorem od Dolnego Śląska po Podkarpacie sięgać będą 110 km na godzinę, a w wyższych partiach gór prędkość może wzrosnąć do 180. Po nocnych wichurach w kilku województwach teraz prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW. Prawie 5 tysięcy mieszkańców osiedla Batory w Chorzowie nie ma ogrzewania z powodu rozszczelnienia rurociągu ciepłowniczego. Grzejniki są zimne w budynkach przy kilku ulicach. Wcześniej próbowano usunąć awarię, jednak podczas napełniania rur wykryto kolejną nieszczelność. Jak podaje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ciepło wróci do mieszkań najwcześniej dziś w południe. To ostatni dzień ferii zimowych. Dwutygodniowy odpoczynek kończy ponad 1 300 000 uczniów z województw mazowieckiego, opolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Katarzyna Ingram. Podczas wszystkich tur ferii wypoczywało ponad 4,5 miliona uczniów z blisko 24 tysięcy szkół. Jako pierwsi wypoczywali uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Następnie wolne od szkoły mieli uczniowie z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a potem z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Jutro do szkoły wrócą uczniowie z dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Na kolejne wolne od nauki trzeba będzie poczekać do świąt wielkanocnych. Wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 9 do 14 kwietnia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dziś w Warszawie odbędą się obchody 189. rocznicy bitwy o Olszynkę Grochowską, która powstrzymała rosyjskie natarcie na stolicę podczas powstania listopadowego. Wydarzenie organizują Stowarzyszenie Olszynka Grochowska oraz Krąg Pamięci Narodowej. Jego prezes Andrzej Melak zaznacza, że bitwa była jednym z ważniejszych polskich zrywów narodowych. Rosjanie stracili inicjatywę na kilka miesięcy. Ta bitwa zadała kłam przekonaniu, że wojska rosyjskie są nie do pokonania. Polskie jednostki, których liczebnie było 50% mniej niż rosyjski, mniejsza artyleria, wykazały, jak należy się bić o ojczyznę. Bitwa o Olszynkę Grochowską rozegrała się na przedmieściach Warszawy 25 lutego 1831 roku. Chociaż Polaków było o połowę mniej, bitwa pozostała nierozstrzygnięta, ale Polacy zmusili Rosjan do odwrotu. Wojska carskie zajęły jednak stolicę we wrześniu tego samego roku, wkraczając do Warszawy od zachodu. Bernie Sanders zdecydowanie wygrał prawybory Partii Demokratycznej w amerykańskim stanie Nevada. Tym samym 78-letni senator z Vermont ma coraz większe szanse na nominację w wyborach prezydenckich, które odbędą się w USA na początku listopada. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Choć liczenie głosów nadal trwa, częściowe wyniki wskazują na wyraźne zwycięstwo Berniego Sandersa. Najprawdopodobniej zdobył on grubo ponad 40% głosów, uzyskując poparcie zróżnicowanej koalicji studentów, kobiet, latynosów, afroamerykanów i osób o lewicowych poglądach. Sandersa poparła także część elektoratu umiarkowanego. W Nevadzie sformowaliśmy koalicję wielu generacji i wielu ras, która nie tylko wygrała w tym stanie, ale która rozejdzie się po całym kraju. Mówił Sanders podczas wiecu w Teksasie, gdzie zabiegał o głosy w kolejnych prawyborach. Prawybory w Nevadzie pokazały, że umiarkowane skrzydło Partii Demokratycznej nie ma wyraźnego faworyta. Głosy tej części elektoratu podzielili pomiędzy sobą wiceprezydent Joe Biden oraz były burmistrz South Bend w Indianie Pete Buttigieg. W prawyborach w Nevadzie nie startował miliarder Mike Bloomberg. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Brytyjczyk Tyson Fury pokonał Amerykanina Deontaya Wildera w walce o pas mistrza świata wagi ciężkiej organizacji WBC. Podczas gali bokserskiej w Las Vegas Fury był zdecydowanie lepszy, a trenerzy Wildera rzucili biały ręcznik na ring w 7 rundzie, po tym jak ich zawodnik po raz kolejny znalazł się na deskach. Tym samym Fury zdetronizował Wildera, który poniósł pierwszą porażkę na zawodowym ringu w grudniu 2018 roku. W walce pomiędzy tymi pięściarzami padł remis. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I guess this song doesn't really make sense. No one understands it and nobody dance. I tried to make a song that speaks about love, but there is one problem that I can't solve. How to make a love song with the word Japan? Cause only rhyme that Google offered is Marine Le Pen. And do you know what rhymes with Macron Emmanuel? Molotov cocktail. Bonjour, merci, merci à la vie, santé s'il vous plaît. Parlez-vous français? Bonjour, merci, merci à la vie, santé s'il vous plaît. Parlez-vous français? Bonjour, merci, merci à la vie, santé s'il vous plaît. Parlez-vous français? Bonjour, merci, merci à la vie, santé s'il vous plaît. Parlez-vous français? Gdy spojrzymy z góry na Pacyfik między Nową Zelandią a Meksykiem, najpierw zobaczymy tylko ocean. Potem dadzą się rozpoznać pojedyncze punkty, wyspy, które składają się na Polinezję Francuską. Jej częścią są wyspy Towarzystwa, a największą wyspą tego archipelagu jest Tahiti. I o tej wyspie oraz o jej mieszkańcach będziemy teraz rozmawiać. Państwa i moim gościem jest dr Małgorzata Owczarska, antropolożka kultury i etnolożka, która blisko rok mieszkała na Tahiti i tam prowadziła badania. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku Bóg Taaroa wyszedł z muszli. Wyznaczył górną część świata, niebo oraz dolną, ziemię. Tak rozpoczyna się pieśń stworzenia świata, chociaż podejrzewam, że Tahitańczycy powiedzieliby, że zbytnio upraszczam i spłycam ten mit. Tak to powinno być powiedziane prawidłowo. No, myślę, że Tahitańczycy pewnie ucieszyliby się, że w ogóle to zostało wypowiedziane. Dla nich ta pieśń stworzenia, ten mit o samym początku jest właściwie początkiem również historii rodzinnych, własnych genealogii, własnych wysp, morza i wszechświata. I do tego zazwyczaj starają się odwoływać, budując swoje własne historie rodzinne albo historie dotyczące stowarzyszeń oddolnych, z którymi pracowałam. I ta pieśń stworzenia jest takim punktem wyjścia w poszukiwaniu pewnego rodzaju historii i kultury, która przepadła, zanikła i o której też sami Tahitańczycy nie wiedzą zbyt wiele, gdyż ta historia, ta bajka, o której pan przed chwilą powiedział, została zapisana właściwie tylko w jednym dziele przez niejakiego Johna Osmonda, w związku z czym takiego oryginalnego jej zapisu właściwie nie mamy. Człowiek w mitologii polinezyjskiej też jest stwórcą właściwie, bo według tradycyjnych wierzeń całkiem spora liczba roślin powstała dzięki temu, że jeden z ludzi sam siebie posadził. To jest fantastyczna legenda o Uru, czyli o owocu chlebowca. Jest to opowieść ojca rodziny, który posadził się po to, aby ratować swoje dzieci i żonę w trakcie głodu. Posadził się jakby był rośliną. Jakby był rośliną, dlatego że jeżeli jakaś metafora jest przykładalna do człowieka jako istoty, to jest to metafora rośliny. I Uru w rzeczywistości może być też słowem oznaczającym głowę. A Uru to jest właśnie ten okrągły, duży owoc chlebowy, który stąd miał się wziąć, że ten mityczny ojciec rodziny zasadził się głową w dół, swoje ciało poświęcił. Żeby nakarmić rodzinę. Żeby nakarmić rodzinę i w nocy wyrosła z jego głowy, z jego ciała całe wielkie drzewo chlebowca. No i stąd właśnie taka, a nie inna nazwa na owoc, który zresztą jest bardzo smaczny i trochę smakuje jak chleb. I to jest jeszcze tak, że inne części ciała tego mitycznego ojca też posłużyły do tego, żeby inne rośliny wyrosły. Albo jest to Taaroa, który gubi swoje pióra, gdyż to był pierzasty bóg stwórca. To jest taki bóg, który pływa w przestrzeniach, które jednak istnieją. Zatem to nie jest taki pierwszy bóg. To jest bóg, który w pewnym sensie wyłania się z tej mitycznej muszli, która jednakowoż z jakiegoś powodu nieznanego nam istnieje. I on rozprasza, czy powołuje do życia przestrzenie. Ale sam również ma jeszcze jeden sposób na to, żeby tworzyć, to znaczy metamorfozy własnego ciała, swoje pióra wytrzęśnięte gdzieś tam nad ziemią, tworzyły rośliny. Natomiast ludzie i części ludzkie, często pochowane właśnie w ziemi, mitycznie są źródłem bananowców, są źródłem kasztana tahitańskiego, miały to być najczęściej nerki, czyli bardzo podobne części ciała jak sam kształt kasztana. Również taro, które ma liście w kształcie płuc. W związku z powyższym mówi się o tym, że to właśnie z płuc dana roślina mogła wyrosnąć. Mało tego, jeżeli pomyślimy sobie o tym, jak mówią o sobie Tahitańczycy, oni mówią o sobie mówię ta'ata tumu. Ta'ata znaczy człowiek, a tumu to znaczy pień, korzeń, podstawa. Czyli oni sami siebie wyobrażają sobie jako rośliny czy drzewa zakorzenione w danej wyspie. Efektem pani badań, kiedy była pani na Tahiti, jest książka Teoria rekonekcji ścieżki tahitańskiego aktywizmu. Tutaj ta tytułowa rekonekcja wydaje się skomplikowanym słowem, ale w gruncie rzeczy chodzi o ponowne połączenie Tahitańczyków z ich przeszłością, tradycjami. To jest sposób na szukanie, próba szukania własnej tożsamości. Ponowne połączenie między ludźmi, a ziemią, morzem i jeszcze wieloma innymi elementami. Ale żeby to ponowne połączenie było potrzebne, to najpierw trzeba było coś stracić. I to się wydarzyło na Tahiti nie tak wcale dawno, bo w połowie XVIII wieku, kiedy biały człowiek był uprzejmy zawitać. Tak jest. W okolicach 1768 roku, kiedy to na początku kapitan Samuel Wallis, później Louis-Antoine de Bougainville, a później znany kapitan Cook, zaczynają takie pojedyncze wizyty na Tahiti. My zwykliśmy myśleć o tej epoce jako o epoce wielkiego odkrycia, czy jakiejś takiej końcowej fazie epoki wielkich odkryć geograficznych. Tak, bo jeżeli mamy białą skórę, to my odkrywamy, niezależnie od tego, dokąd przypływamy, zawsze odkrywamy. Tak jest. Natomiast te wyspy w oczywisty sposób były wcześniej, dużo wcześniej odkryte przez Tahitańczyków. Oni je już takie 1000 lat zasiedlali. I byli w tym czasie już całkiem dobrze osadzonymi społecznościami, które przeżywały swoje historyczne problemy w tym czasie, akurat się centralizując. No i nagle pojawiają się biali ludzie na tej pirodze bez statecznika. Przypominam, że Polinezyjczycy pływali na łodziach dwukadłubowych, zwłaszcza na morzu. I to był standard. I to był standard, zawsze, do dzisiaj zresztą jest. Natomiast nagle pokazuje się nowy rodzaj łodzi, nowy rodzaj człowieka z białą skórą. Natomiast chyba największym czynnikiem, który zmienił właściwie wszystko w historii Tahiti, było to, że na wyizolowane wyspy przybyli ludzie z grypą, chorobami wenerycznymi, które do tej pory nie występowały na Tahiti. I to była katastrofa. I to była katastrofa. Mówimy nawet o czymś takim jak ukryty Holokaust. To znaczy tam w bardzo krótkim czasie, 30-40 lat, szacuje się, że przepadło prawie 80% populacji. To jest niesamowita strata, zwłaszcza dla kultur, które bazowały na przekazie tradycji ustnym, gdyż traciły swoich mistrzów i tych, którzy mogli później tą wiedzę w jakiś znikały sposób nośniki przejąć. Wiedzy i historii, i pamięci. Tak, fizycznie. Absolutnie, ale też całe systemy, które były systemami tajnymi, były szkołami tajnymi i systemami wiedzy, które mogli posiąść tylko dani tahua, tahunga, a więc ludzie, których dzisiaj tłumaczymy jako kapłani czy specjaliści od danych rzeczy. I jakby tego było mało, w 1815 roku Tahiti traci właściwie niezależność. Przybywają na wyspę nie tylko żeglarze, handlarze, wielorybnicy, ale również misjonarze, którzy wprowadzają swoje porządki i od tego momentu ta przetrzebiona fizycznie społeczność traci kulturę w zastraszającym tempie. Misjonarze zakazują kultywowania tradycyjnych obrządków, nie można już śpiewać. Nie można tańczyć. Pamiętajmy, że my mamy do czynienia z tańcami rytualnymi, o których dzisiaj nic zupełnie nie wiemy, ponieważ one przypadły właśnie w tych czasach, które nazywamy nawet teokracją misjonarską. Zakazane są tatuaże, zakazane jest również picie awy, bądź znanej inaczej kawy, czyli takiego napoju wytwarzanego z korzeni. To nie jest ta kawa, którą mamy na myśli. To nie jest ta kawa, którą mamy na myśli. To jest taki napój, który na całym Pacyfiku jest bardzo znany, ma znaczenie rytualne, ceremonialne. Na Tahiti nie do końca wiemy, jaka była jego rola, ale na pewno był spożywany i został zastąpiony przez misjonarzy również alkoholem. Jesteśmy na Tahiti razem z dr Małgorzatą Owczarską. Wracamy za chwilę. 随着古老的舞曲 你在看看你身边，你就明白最快乐的是你家。你看看这些叶子， 什么？ 这一片树林，每个叶子每一个部分都有价值。 叶子外壳做不渔网，叶子天你有清凉，叶子树干那么丰盛，叶子肉当中做好菜。 你看看这些叶子， 一 度多的是，至少都给我们所需。留在这里，安全又有丰富物资，带领我们美好未来全靠你。在某一天，你会了解人生意义，你真正的快乐在你的家。 我爱随着海浪舞蹈，高高低低的浪花，那海水非常顽皮，他脾气没法顾及，他们都说我太疯狂，也说我不受控制，但我很了解自己，我的追寻有其父必有其女，有自己主意，他的教训虽有道理，你要听从你的心，当那声音在呼唤你去追寻那颗星星，会明白那个才是真正的你。 村民都相信我们，村民都相信，至少都给我们所需。会离去， 在这里与我的家人在一起，我的未来就在这里， 我的家。 我愿带领，也需要你们的指引，一起把未来去建立， 我的家。 每一段路终点都是 我的家， 在这里最快乐是 我的家，我的家。 Piosenka z kreskówki Vaiana, wykonana w języku mandaryńskim. Vaiana opowiada historię związaną z polinezyjskimi wierzeniami. Słuchają Państwo Świata z lotu Drozda w Trójce. Razem z nami jest dr Małgorzata Owczarska. Powiedzieliśmy, że Tahitańczycy stracili czy zatracili swoją kulturę i tożsamość w wyniku spotkania z białymi ludźmi. Pytanie jednak, czy ta odnowa i powrót do tego, co było, jest w ogóle możliwe, ponieważ zwyczajnie brakuje źródeł. Paradoksalnie najwięcej wiedzy dostarczają chyba notatki i zapiski tych, którzy byli przyczyną problemu, to znaczy biali. Misjonarzy i kolonizatorów, gubernatorów, różnych oficjeli, marynarzy, czasami awanturników, czasami jakieś pamiętniki. Istnieją też takie zapiski, które się nazywają Puta Tupuna, czyli to są książki przodków, zazwyczaj zapisane już zdecydowanie w późniejszym okresie przez Tahitańczyków, którzy umieli pisać. Tu mówimy o czasach współczesnych. Tak, to raczej są takie materiały z początku XX wieku. Chciałbym przywołać pewne zdarzenie symboliczne, o którym pani pisze w książce. Mianowicie pewna firma zajmująca się między innymi budową tam rzecznych, Marama Nui się nazywała, postanowiła wybudować nową tamę bez jakichkolwiek konsultacji z miejscową ludnością. I odpowiedzi część mieszkańców zorganizowała nietypową procesję. W 1994 roku społeczność Papenu, która mieszka przy Dolinie Papenu, jednej z największej, właściwie największej dolinie Tahiti, postanowiła w jakiś sposób wziąć sprawę w swoje ręce z tego względu, że budowy tam pod hydroelektrownie zagrażały polom uprawnym, które znajdowały się w dolnej części doliny. Artysta i człowiek spektaklu, poeta tahitański, który pochodzi z Papenu, Patrick Amaru, postanowił połączyć taką ideę spektaklu z bardzo ważnymi symbolami tahitańskimi, to znaczy połączenia morza z ziemią. To jest właśnie ten element rozłączenia, o którym piszę i mówię i który jest główną logiką Tahitańczyków, jeśli chodzi o jakieś takie poszukiwanie swojej tożsamości. Mianowicie wzięli kawałek koralowca, kamienia koralowego z miejscowej, przynależnej do Papenu Zatoki Te Awa-Awa. W sposób ceremonialny na początku umieścili w dawnym Maraek, czyli w świątyni polinezyjskiej u ujścia rzeki Waituoru. Później po kilku dniach, również w ceremonialny sposób, przy śpiewach, przenieśli je, ten kamień z tejże Marae u ujścia rzeki do Marae, która była w samym sercu doliny. Nie była to droga łatwa, dlatego że padał deszcz, a deszcze oznaczają albo osuwiska, lawiny właśnie takie błotne, albo tak bardzo mocne wezbranie rzeki, że można spłukać tych, którzy maszerują. Niemniej jednak deszcz był również poczytywany jako symbol takiej przychylności przodków podczas całego przedsięwzięcia. Co istotne, pod tym kamieniem, który został osadzony w Marae w górach. Marae, czyli w świątyni? Czyli w świątyni. Posadzono łożysko nowonarodzonego dziecka, a jest to niezwykle symboliczny akt, dlatego że to sadzenie łożysk no właśnie odnosi się do tej metafory człowieka jako rośliny i osadza daną w tym wypadku grupę w miejscu i daje pewnego rodzaju prawa do tego Marae, świątyni, a te Marae znowuż mają kolejną symboliczną wartość, to znaczy one zawsze, tradycyjnie, były takim oznacznikiem przynależności do ziemi i praw do użytkowania ziemi. W ten sposób, symbolicznie, poprzez pewnego rodzaju spektakl, pewnego rodzaju rytuał czy ceremonię, społeczność Tahiti odzyskała prawo do decydowania czy do głosu na temat doliny, w której działy się rzeczy, na które do tej pory nie mieli wpływu i to było skuteczne. No właśnie, to było działanie symboliczne, na które owa firma zareagowała. I firma i nawet lokalny rząd, dlatego że rządzący wówczas Gaston Floss wziął nawet udział w tym całym przedsięwzięciu, no i nie mogli już budować tam bez odnoszenia się do zdania, no zwłaszcza tych miejscowych rolników. To by wskazywało na to, że tahitańska kultura, wierzenia tradycyjne, sposób myślenia mają się całkiem dobrze, skoro tego typu działania odnoszą skutek, ale chyba nie jest aż tak dobrze, bo sami Tahitańczycy teraz w XXI wieku, w 2020 roku ciągle zadają sobie pytania, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, kim są nasi przodkowie, do czego mamy nawiązywać w swoim życiu, czego się trzymać, czy odciąć się od nowoczesności, czy jednak z niej korzystać, jeżeli tak, to w jakim stopniu. To są ciągle pytania, które są zadawane na miejscu. Zdecydowanie można, myślę, spokojnie powiedzieć, że już od lat 70. są zadawane przez miejscowy aktywizm kulturowy, który jest zjawiskiem zupełnie niebywałym, dlatego że jeżeli mówimy o aktywizmie, zazwyczaj nie kojarzy on się nam z kulturą. Jest to działalność, która ma na celu w pewnym sensie przywrócić i nadać wartość miejscowym tradycjom, miejscowemu sposobowi postrzegania świata, miejscowej wiedzy i miejscowym symbolom, które gdzieś przepadły i które często są poszukiwane również poza samym Tahiti, na przykład na Hawajach czy na Nowej Zelandii, czyli na Aotearoa. Dlatego, że przypomnijmy sobie, że Tahiti jest w centrum tak zwanego trójkąta polinezyjskiego, które się składa właśnie z Wyspy Wielkanocnej, Hawajów i Aotearoa, czyli Nowej Zelandii. I mimo, że były pierwotnym miejscem migracji tych wszystkich ludów, to prawdopodobnie zostało tam najmniej z tych starych zwyczajów i najmniej też zostało zapisane. Próba odnowy czy przywrócenia powrotu do dawnych tradycji i sposobów życia i myślenia trwa na Tahiti i nie pomaga zarówno to, że źródła zostały zniszczone częściowo albo zupełnie, ale jeszcze problemem są wydarzenia już bardziej współczesne. Mam na myśli rok 1966, próby nuklearne w rejonie Polinezji Francuskiej. I tu nie chodzi tylko o zniszczenia w zakresie ekosystemów, o zanieczyszczenie środowiska, o promieniowanie i jego wpływ na zdrowie ludzkie, ale tu chodzi też o kwestię wpływania realnie na to, jak żyją ludzie, a o dziwo na Tahiti ludzie dzięki tym próbom nuklearnym żyli przez długi czas lepiej. Tahiti miało dwie fale prosperity gospodarczego. Pierwsze to był film Bunt na Banty z Marlonem Brando, który wpompował nieprawdopodobne ilości pieniędzy do miejscowej gospodarki, a drugim takim momentem szoku, który już jednak zmienił ją na stałe, no to były próby nuklearne i istnienia czegoś, co się nazywało Centre d'Expérimentation du Pacifique, które... To ładnie brzmi po francusku. Brzmi cudownie, ale w rzeczywistości było centrum prób nuklearnych. 46 prób nuklearnych w powietrzu i 147 prób nuklearnych pod ziemią. Które działy się w pewnym sensie w tajemnicy. To znaczy ani ten staw wojskowy, który obsługiwał te próby, ani mieszkańcy nie byli informowani o tym, w jaki sposób te próby przebiegają i jak wpływają na ich zdrowie. Natomiast wpłynęło to również na nieprawdopodobne zmiany gospodarczo-społeczne. Na plus. Na plus, tak. To było zalew takiej manny francuskich pieniędzy. Stąd też do tej pory zresztą mówimy o gospodarkach typu Arab, czyli Atomic Rent, Aid i Biurokracji, czyli atomowe subsydia, pomoc rozwojowa, dzisiaj byśmy powiedzieli, i biurokracja. Olbrzymie pieniądze, które płynęły na bazy, na usługi, które miały to wojsko w jakiś sposób tak, obsłużyć. Bo przypłynęli ludzie, trzeba się było nim zająć. Oni gdzieś musieli mieszkać, coś musieli jeść, musieli coś robić w wolnym czasie, interes się kręcił. Tak jest. I głównie ogniskował się na Tahiti właśnie. To zmieniło samowystarczalną gospodarkę Tahitańczyków do lat 60. jeszcze bazującą właściwie na tradycyjnych formach gospodarowania się, na gospodarkę rynkową. Zaczęto podejmować coraz częściej prace zarobkowe, głównie właśnie w biurokracji. W sklepach pojawiło się jedzenie z Europy, w dużej mierze puszkowane. Tak, to zresztą też pokłosie II wojny światowej, bo te puszki z jedzeniem to właśnie przyjeżdżały z amerykańskimi żołnierzami. No i do dzisiaj takim przysmakiem tahitańskim, którego nigdy nie dostaną turyści, ale jest właściwie na każdym tahitańskim stole, to jest właśnie puszkowana wołowina z ryżem. 1995 rok, ostatnia próba nuklearna w rejonie Polinezji Francuskiej, to już trochę czasu minęło, 25 lat, ale skutki są dalej odczuwalne i nie mam na myśli promieniowania, które jest, nie do końca wiadomo jak silne ono jest i jaki ma wpływ na ludzi, ale społeczeństwo odczuwa jeszcze skutek tego czasu prosperity atomowego. Nie udało się w żaden sposób zmienić struktur pracy, to znaczy ta gospodarka rynkowa zakorzeniła się na dobre, pewnego rodzaju kreolskość, czyli zmieszanie różnych genotypów na wyspach zdecydowanie się zwiększyło, co właśnie powoduje pewnego rodzaju konsternację, kiedy chodzi o pytanie, kim jestem. Czy ja jestem biały, czy ja jestem Polinezyjczykiem, czy ja jestem może półpolinezyjczykiem. Chińczykiem, dlatego że pamiętajmy, że mamy tam bardzo dużą migrację czy diasporę chińską. To wszystko wpływa na obraz dzisiejszego Tahiti. Niewątpliwie zdrowie podupadło, zwłaszcza u Tahitańczyków, którzy żywią się tańszą żywnością, a jest to właśnie to puszkowane jedzenie, mrożone kurczaki przywożone ze Stanów Zjednoczonych, czy importowany ryż. Ten okres prób nuklearnych spowodował również pewnego rodzaju zapaść, jeśli chodzi o miejscowe rolnictwo i te miejscowe produkty są zwyczajnie w świecie mniej dostępne i droższe. Trwa próba odnowy powrotu do tego, co było. O tym mogą Państwo przeczytać w książce Teoria rekonekcji ścieżki tahitańskiego aktywizmu. Książka dr Małgorzaty Owczarskiej, która była Państwa i moim gościem. Jeszcze na koniec pisze Pani w książce, że będąc tam na miejscu, nie tylko Pani pracowała, ale też doświadczyła Pani osobiście pewnych rzeczy. No bo trudno być obojętny wobec tego, co się dzieje dookoła. Pisze Pani też, że zmienił się Pani system wartości, sposób patrzenia na życie. W jakim sensie? Podejrzewam, że przede wszystkim przestałam być takim potwornym ponurakiem. Tahitańczycy są niezwykle weseli. To są bardzo serdeczni ludzie, którzy, mimo że kiedyś zakazano im śpiewu, nigdy nie przestali śpiewać i są ludźmi niezwykle otwartymi. Właściwie u nich nic nie jest rzeczą poważną i po francusku wyraża się to c'est pas grave, czyli nic się nie stało. I oni mnie tego, myślę, bardzo dobrze nauczyli, czyli takiego właśnie wyspiastu. Takie oj tam. O, no to nawet jest, nie, nic się nie stało. Ja się w pewnym momencie zaczynałam sama siebie pytać, a kiedy coś się stanie? Ale tak na dobrą sprawę nie ma takiej rzeczy, której Tahitańczycy nie mogliby sobie wybaczyć, więc jest to niezwykle kultura włączająca, tak bym to określiła. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Da-da-da. Dokładnie tydzień temu, w niedzielę, mieszkańcy hrabstwa Cork w południowej Irlandii zobaczyli na wybrzeżu niespodziewaną zmianę. Na usianej skałami plaży osiadł statek i to niemały, bo liczący sobie 80 metrów długości. Szybko okazało się, że na pokładzie nie ma ani jednego człowieka, a media chętnie nazwały całe zderzenie spotkaniem ze statkiem widmo. Państwa i moim gościem przy telefonie jest teraz kapitan żeglugi wielkiej Andrzej Kryżan. Dzień dobry, panie kapitanie. Dzień dobry panu. Irlandczycy, którzy widzieli statek na własne oczy, również ludzie morza, mówią, że pierwszy raz spotkali się z taką sytuacją. No bo oto znikąd pojawia się statek, spory, bez załogi. Czy dla pana ta historia też jest nietypowa, czy jednak dzień jak co dzień? Nie, Irlandczycy trochę przesadzają w tym wszystkim, dlatego że wielokrotnie zdarzało się, że statki były dryfowane na brzeg z załogą czy bez załogi, często bez załogi, załogi były zdjęte. Także zdryfowanie statku na brzeg nie jest niczym nowym. To, że on się pojawił znikąd, to znaczy, że po prostu nikt tego nie monitorował, nie śledził. Mamy statek, który nazywany jest statkiem widmo, ale troszkę o nim wiemy. Jednostka nosi nazwę Alta. I swoją, powiedzmy, widmową karierę rozpoczęła we wrześniu 2018 roku, bo wtedy Alta była w trakcie rejsu z Grecji na Haiti, aż tu nagle na Atlantyku załoga zaczęła mieć problemy i się zaczęło. 10-osobowa załoga. Załoga mogła być nieopłacona, mogła być zbulwersowana, mogła być zbuntowana. Tam były przypuszczenia, że w związku z tym, że na statku nastąpiła awaria sprzętu, statek utknął, dryfował, załoga nie dostała pomocy ze strony armatora, właściciela statku i po 20 bodaj dniach zaczęły się kończyć zapasy żywności. No, załoga rzeczywiście mogła nie mieć co do jedzenia, ale rzecz szczególna, że to jedzenie potem dostarczył im Kostka. To znaczy Amerykanie, amerykańskie służby wybrzeża, tak, z powietrza. W związku z czym oni byli w odległości takiej, że ten Coast Guard potrafił ich osiągnąć, dostarczyć zaopatrzenie. A więc tam był jakiś kontakt, powiedzmy sobie, z tą załogą i ze statkiem. I tutaj sprawa się trochę wikła, ale to jest takie dochodzenie detektywistyczne, że tak, co tam było, co tam mogło być. Następnie zdjęto tą załogę, a więc tam żadnego harakiri, żadnego buntu, żadnych, powiedzmy, ekscesów nie było. Według Amerykanów załoga została podjęta i przewieziona na brzeg w momencie, kiedy warunki atmosferyczne w regionie się bardzo pogorszyły. Tam bodaj huragan szedł na statek. Statek był bez własnego napędu i to stanowiło dla niego zagrożenie. Załoga została zdjęta, a potem Coast Guard na to wszystko się wypiął, że się tak wyrażę. No i tyle. No i statek sobie dryfował po tym Atlantyku, aż w końcu prąd zatokowy go zepchnął do Irlandii. No i tyle. Czy to jest normalne, że ktoś porzuca swój statek, mam na myśli zarówno marynarzy, jak i właścicieli, i taki statek potem dryfuje miesiącami, no w wypadku tego statku to półtora roku po Atlantyku. We wrześniu zeszłego roku przypadkiem na ten statek natknął się na Atlantyku brytyjski okręt wojenny, zobaczyli, że statek jest pusty, zrobili oględziny i popłynęli dalej, a Alta dalej dryfowała sobie po Atlantyku. To się jeszcze mieści w ramach standardów morskich? Ocean jest wielki, statki toną, statki są porzucane, nieporzucane. Zdarzało się parę lat temu w Chinach, że cały tankowiec 50 tysięcy ton z paliwem zginął na Morzu Południowochińskim. Był i go nie było. No. To znaczy zniknął tak, jakby trafił w taki, powiedzmy, chiński region? Nie, ukradziono paliwo, a statek sobie poszedł czy na złom, czy przymalowany został. No różne cuda się zdarzają na tym Bożym świecie, natomiast tutaj w sensie nawigacyjnym i technicznym sprawa jest prosta. Pusty statek dryfuje przez Atlantyk i wjeżdża na brzeg Irlandii. Panie kapitanie, ale z tego, co pan mówi, to wynika, że mogę sobie kupić statek, który ma te 80 metrów długości i akurat jak będę miał taki kaprys, to sobie go porzucę na Atlantyku, Pacyfiku czy gdziekolwiek sobie może dryfować i wszystko jest w porządku? To zależy, z jakiego punktu widzenia pan patrzy. Musimy wyodrębnić element definicji porzucenia. Porzucenie to znaczy abandon. Odbywa to się w sposób taki, że na przykład kiedy armator nie jest w stanie utrzymać statku, to ogłasza abandon statku, czyli porzucenie statku i wtedy własność statku jest przejęta przez na przykład ubezpieczyciela, albo wierzycieli, albo kogoś takiego. Tutaj to się odbyło w sposób taki dosyć szczególny. Załoga uciekła ze statku, ja to tak rozumiem, wykorzystując, powiedzmy, ewakuację z okazji złej pogody. Armator, powiedzmy, się nim przestał dalej interesować. A dlaczego? A dlatego, że koszty obsługi tego statku, holowanie byłoby bardzo drogie. A więc może się okazać, że ten armator już w ogóle przestał istnieć w tym momencie, bo był niewypłacalny, bo zbankrutował, bo nie miał pieniędzy na utrzymanie tego statku i się wypiął i teraz mieszka w zupełnie innym miejscu, inaczej się nazywa. W każdym razie statek się pojawił, powiedzmy, na brzegu Irlandii i teraz praktycznie związany jest niczym. No dobrze, mamy te wszystkie zasady, możemy różne rzeczy sprawdzać, ale Irlandczycy teraz mają realny problem. 80-metrowy kawał żelastwa na brzegu. Zakładając wersję pesymistyczną dla nich, nie znajdzie się armator albo już armator nie istnieje. Ubezpieczyciel może też już zapomnieć o sprawie, bo minęło półtora roku. Tak jest. I się okaże, że to żelastwo dalej tam leży. I co dalej? Co mogą zrobić Irlandczycy? No, oni teraz mają kłopot, który polega na ochronie środowiska, który wynika z tego, że tam mogą się wydać zbiorniki paliwowe i ten klamot leży na brzegu. I on też zagraża w jakiś sposób środowisku. Oni mogą na swój własny koszt chcieć usunąć. Wartość tego statku jako wartość złomowa jest niższa niżeli złom, który można z tego pozyskać, to po pierwsze. Po drugie, wątpliwa jest sprawa odzyskania i remontowania tego statku. To są potworne koszty. No zaprowadzą go na złom, pozostają tylko sprawy legalne. Czyja to własność, kto za to ma płacić, kto ponosi odpowiedzialność i co dalej z tym czymś. Bo sprawa jest po prostu rozwojowa. Bardzo dziękuję Państwa i moim gościem był kapitan żeglugi wielkiej Andrzej Kryżan. Everyone out is busy. No one will see the sky. Not easy to hear warning. You got me shaking for all myself, shaking for all, shaking for all myself, shaking for all. Oh, gotta stay home. Pasanada. Nic się nie dzieje. Kobiece oblicze Meksyku. Ta książka będzie teraz w centrum rozmowy, a rozmawiać będę z jej autorką, reporterką i filolożką Beatą Kowalik. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieszkając kilka lat w Meksyku, przyglądała się pani temu krajowi z perspektywy kobiety, która obserwuje życie kobiet na miejscu, Meksykanek z różnych środowisk, z różnych części kraju. I chociaż jest to książka skupiona no właśnie na kobietach, to w tle co chwila przewija się słowo związane z mężczyznami. macho. Słowo klucz, słowo, które określa miejsce mężczyzny w społeczeństwie Meksyku, więc przy okazji też określa miejsce kobiety. Słowo w tym kontekście, który znamy, jest nawet dosyć młode, bo pisze pani, że z 1934. Wtedy to zostało nazwane w piśmiennictwie, ale tak jak tradycja, macho może sięgać nawet do pierwszych kultur indiańskich, gdzie kobieta nie miała kluczowej, ważnej roli do odegrania w społeczeństwie. I być może tylko kolejne wieki umocniły mężczyzn na ich okopach i u Majów kobieta miała nieco ważniejszą rolę do odegrania, ale kultura aztecka to była kultura, w której kobiety wypełniały domowe obowiązki. Jest w społeczeństwie meksykańskim, przynajmniej tak jak pani opisuje, pewien paradoks. Paradoks, który polega na tym, że kobieta z jednej strony znajduje się w centrum, jest bardzo istotnym elementem tej kultury, ale z drugiej strony społecznie umieszczona jest z boku, prawie na marginesie. No bo z jednej strony mamy matkę, która jest bardzo ważnym elementem rodziny, tylko że nie jest utożsamiana z kobietami jako takimi. Ja też właśnie zwróciłam uwagę na ten paradoks, że o ile kobiety matki są szanowane przez największych przestępców, o tyle kobieta już odłączona od tej roli społecznej niekoniecznie. To jest pewien paradoks, ja sama go nie rozumiem. Myślę, że to, co należne jest matce, to jest po prostu należne tej roli, którą ona wypełnia. 10 maja, kiedy jest Dzień Matki, ulice pustoszeją. To jest czas, kiedy dzieci, rodzina gromadzi się wokół matki i spędza z nią czas, składa jej życzenia, ale oczywiście to nie jest jednolity obraz. Ja sama tuż przed wyjazdem z Meksyku rozmawiałam z Krystyną, która ma obecnie 70 parę lat. I ona mi opowiedziała, że została bezdomna, ponieważ syn wyrzucił ją z domu. Ona złożyła to na karb złych relacji ze swoją synową, ale właśnie ona jest takim przykładem osoby, matki, o której też nie możemy zapominać, która złożyła swoją przyszłość w ręce dziecka. Trochę tak jest w kulturze meksykańskiej, gdzie gro seniorów nie ma wynagrodzenia stałego, bo nigdy nie było zatrudnione w żaden formalny sposób, że dziecko jest takim kapitałem na starość, takim funduszem emerytalnym i ona pozbawiona tego funduszu emerytalnego błąka się teraz po rodzinie i nie ma środków do życia. I kiedy ją pytałam, co zamierza z tym zrobić, jak zamierza wyjść z tej sytuacji trudnej przecież, to złożyła to na opatrzność i powiedziała, że będzie się modliła za syna, żeby on zrozumiał, że jednak ona jest jego matką i że należy jej się jakaś pomoc na starość. Pisze pani, że to, w jakim rytmie odbywa się życie w Meksyku, w dużej mierze związane jest z mitologią opartą na trzech kobietach, przy czym każda z nich jest czymś zupełnie innym, reprezentuje inny element kobiecości. Tak, Llorona, symbol dosyć popularny nie tylko w Meksyku, w literaturze latynoskiej. To jest kobieta, która do zatracenia się oddała swoje losy w ręce mężczyzny. Tutaj w różnych wersjach tej legendy powiedzmy, że ona zachodzi w ciążę z mężczyzną, który ją porzuca i w rozpaczy zabija swoje dzieci, żeby być bliżej tego mężczyzny i później jako duch biała dama pojawia się gdzieś tam na jakichś mokradłach i zawodzi nad tym straconym życiem i nad tymi zabitymi dziećmi. To jest taki motyw kobiety, która się pojawia w takich legendach rdzennych Indian. Słyszałam kilka tych wariantów i jedna z moich bohaterek opowiada mi o tym, że w jej wsi młodzi mężczyźni, jak powracali z barów, to właśnie nigdy nie szli koło cmentarza, bo obawiali się tego głosu Llorony, który mógłby ich wezwać, bo tam się zdarzały takie wypadki, że właśnie oni gdzieś ginęli po drodze i w tej mitologii wiejskiej to jest taka historia, że ich na pewno ta Llorona gdzieś tam wciągnęła, czyli jest to element kobiecości takiej szalonej, która niebezpiecznej, tak, która się zemści w jakiś sposób za swoje krzywdy. Drugi element tej mitologii, która wydaje mi się, że jest silna, to jest Matka Boska, czyli kobieta doskonała, święta. I to jest silny kult. Jeszcze wówczas rozważałam, czy tutaj Santa Muerte nie powinna się znaleźć na jej miejscu, ale święta wydaje śmierć mi się, że wciąż jeszcze jest to symbol nie tak popularny. Matka Boska no jednak dominuje w całym Meksyku. Święta Śmierć zyskuje coraz więcej na popularności w środowiskach takich zmarginalizowanych miejskich. I trzecia postać, Malincze. Niejednoznaczna postać. Zdrajczyni, która zaprzedała swoje ciało i duszę najeźdźcom, która... Mówimy o czasach konkwisty. Tak, mówimy o czasach konkwisty. Mówimy o takiej symbolicznej matce pierwszego metysa. czyli mieszańca indiańsko-białego, europejskiego. Co te trzy postacie mówią nam o miejscu kobiety w meksykańskim społeczeństwie? Te trzy postacie to są osoby, które pokazują kobiety, które są ważne w mitologii, a którym ziemskim kobietom wyznaczają jakąś rolę, jakieś utarte wzorce. I na przykład malincze w życiu codziennym. Jest takie pojęcie malinchismo, czyli takie zaprzedawanie się w tym kontekście białym, ale że generalnie Meksykanie mówią, jeśli komuś się podoba bardzo coś takiego właśnie obcego, inny kolor skóry czy inne wierzenia, to jest właśnie jakiś rodzaj zdrady. I teraz w życiu codziennym to by wyglądało tak, że ten mężczyzna meksykański musi bronić tej kobiety, której się podobają inni mężczyźni, czyli on musi tutaj postawić wyraźną granicę, bo kobieta jest zdolna do zdrady, bo nie wiem czy skłonna, ale zdolna. On musi ją kontrolować, może to byłoby lepsze słowo. Jest duży element takiej kontroli, jest to coś, co mnie zaskoczyło. Wspomniała Pani o społeczności rdzennej, społeczności Indian meksykańskich. Kobiety z tych społeczności również są na kartach Pani książki uwiecznione i są też takie, które próbują podtrzymać tradycyjne wierzenia, ale też pewne rytuały, zwyczaje, też wbrew tej galopującej popkulturze, która też Meksyk potrafi trawić. I tutaj takie hasło, które jest istotne może dla jednych z opowieści, to tradycyjna meksykańska sauna. Temazcal, okazuje się, że Indianie znali saunę już od wieków i korzystali z jej dobrodziejstw. Ona może trochę inaczej wygląda, ma inną filozofię, ale chodzi o rytuał oczyszczenia, co chyba je łączy. Wbrew pozorom odwoływanie się do tradycyjnych sposobów radzenia sobie z różnymi problemami na poziomie psychologicznym jest dosyć popularne w Meksyku i będąc tam nawet w dużym mieście, przecież ja mieszkałam w dużym mieście i ja miałam wiele koleżanek, które od czasu do czasu dla tak zwanej higieny psychicznej korzystają z sauny, z temazcala. Jak to wygląda w praktyce? Byłam na kilku rytuałach. Na ogół do środka wchodzą i mężczyźni, i kobiety. Ale jeszcze musi być przygotowanie, prawda? Które tradycyjnie też musi trwać. Tradycyjna sauna potrafi trwać cały dzień. My się tam przygotowujemy, uczestnicząc w śpiewach tradycyjnych. Nam tłumaczono sposób działania różnych kamieni, ziół, które mają różną funkcję oczyszczającą. To jest czasami dobieranie do osoby, która wchodzi do temazcala różnych rodzajów smaków, zapachów. To jest rodzaj namiotu, ta sauna fizyczna? To może mieć rodzaj namiotu, to może być rodzaj namiotu, może też mieć formę trwałą, zbudowaną z cegieł. Budynek. Wygląda jak iglo, powiedzmy, dla kogoś, kto nie może sobie tego wyobrazić, jest to półokrągłe. I w środku jest ogień, który ma moc oczyszczającą. I co ważne, w temazcalu tradycyjnym zawsze są śpiewy i rozmowy. Nie wchodzimy tam po to, żeby milczeć, tylko po to, żeby przyjąć i oddać energię współpartnerom. Także a tematyka rozmów jest ustalona z góry, czy możemy rozmawiać o wszystkim? Zawsze do temazcala wchodzi przewodnik, tak zwana gija, którą właśnie jest jedna z moich bohaterek, jej mąż. I oni jakby narzucają rozmowę w tym sensie, że oni wiedzą mniej więcej, co będziemy robić. Ale oczywiście tam później w trakcie przebywania w środku u ludzi różne się odzywają głosy i traumy. I to jest taka terapia grupowa przy ogniu? Tak, naprawdę tak. Ja byłam świadkiem spotkania w temazcalu z Marisol, z inną osobą, o której akurat nie piszę, ale bardzo mi się jej sauna podobała, bo w pewnym momencie jeden z mężczyzn, i to był naprawdę rosły, duży mężczyzna, on zaczął płakać, wspominając jakieś tam porażki swoje wychowawcze z dziećmi. I mnie to bardzo wzruszyło, że dorośli mężczyźni, mimo że są w towarzystwie obcych osób, a nawet przecież kobiet, że potrafią osiągnąć taki poziom szczerości tam w środku, że proszą o radę. I to chcę powiedzieć tak trochę a propos może maczyzmu, że to nie jest tak, że wszyscy mężczyźni w Meksyku są maczystami. No pasa nada, nic się nie dzieje, kobiece oblicze Meksyku. Ta książka była tematem naszej rozmowy, a gościem Państwa i moim była Beata Kowalik. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie. I kilka egzemplarzy teraz dla Państwa proszę pisać z lotu @polskieradio.pl. Levanté donde ni